Grunt osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni sierpnia. Do wielu zapadlisk dochodzi w pobliżu osiedli mieszkalnych. Do największego doszło jesienią ubiegłego roku na terenie cmentarza. Przy kopcu Krakusa tradycyjnie odbyło się święto rękawki. Obchody tego krakowskiego święta sięgają średniowiecza. Można było zobaczyć obrzędy związane z tak zwanym trzecim dniem świąt wielkanocnych, jak toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca, tańce czy występy wędrownych bardów. A na miejscu był Paweł Pawlica. 30 grup rekonstrukcyjnych prezentuje średniowieczne gry, zabawy, instrumenty, a także rzemiosło. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat powroźnictwa, z czego wykonywano sznurki. Po to, żeby ludziom pokazywać tę historię, czasami bardziej odległą, czasami mniej. Co roku najbardziej widowiskowe części święta to Wielka Bitwa Wojów i bieg dookoła kopca, w trakcie którego nie obowiązują żadne zasady. Biegnij! Biec! Bić! Zero litości! Udało się! Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Wzniesienie po śmierci legendarnego króla miało zostać usypane przez mieszkańców, którzy ziemię nosili w rękawach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A środa wita nas z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na zachodzie i południu możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami głównie na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Czyli cały czas słowo śnieg pojawia się jeszcze w naszych prognozach. Temperatury od 8 stopni lokalnie nad morzem, przez 11-14 na przeważającym obszarze, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, tylko nad morzem okresami umiarkowany z kierunków wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 997 hektopascali. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 7 w porze na trójkę środowej. Witam się z Państwem. Radosław Tałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Jak tak dalej pójdzie, to w lipcu mówić też będziemy o śniegu o poranku, a później już tylko chwila zostanie, żeby powtarzać o nim już od listopada na przykład. No jakoś ten śnieg nie chce uciec z tej naszej prognozy niestety. Ale mamy swoje pomysły na to, jak go, proszę Państwa, jak się go pozbyć, bo za chwilę ogień, prawdziwy ogień. I Mississippi, to od organka. Tak jest. No i jak, proszę pana, po świętach, bo nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się. Da pan jakieś słowo nadziei. Bardzo dobrze, święta udane. Ładnie. I też obserwując media społecznościowe pana redaktora, także ten sam wniosek mogę wysnuć, że też było mokro. Proszę pana, laliśmy się jak dzieci w całym bloku. Dziękuję wszystkim moim sąsiadom za wspólną zabawę, ale dzisiaj wracamy już do życia i do pracy. Bardzo gorąco państwa witamy i zapraszamy do 8.45. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj dzień czekolady, też można praktykować. Taka zmęczona, leży tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leży tuż koło ciebie, a ci nosi spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek. Organek. Raz, dwa, trzy. Pierwszy. Proszę bardzo. Nie, 1-0 dla ciebie. Razem z nami program dzisiaj tworzą Małgorzata Łukowska, która przygotowała dzisiaj tematy, Stanisław Perzyna, który będzie odbierał od państwa telefony, i Agnieszka Łukasiewicz, która już od wczesnego poranka realizuje audycję. Witamy w imieniu wszystkich naszych przyjaciół, tak mogę powiedzieć, porankowych. Mamy tutaj wspaniałe community. Tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że skoro jesteśmy już tutaj rozgrzani przez organka... A pan coś rozbawiony jest, jakiś taki... Zachęca pan do uspokojenia, czy co? Do wyciszenia telefonów przede wszystkim, bo to jest rzecz, o której zapominam regularnie, więc to tylko jedno, jedyne wyciszenie, jakie polecam dzisiaj. Zwłaszcza jeżeli jest się w tak dobrym towarzystwie, to nie potrzebujemy żadnych zabawek. Słyszeli państwo. Patrzymy sobie prosto w oczy albo słuchamy przede wszystkim siebie. No ale też dzisiaj jest taki temat, który myślę, że będzie nas rozgrzewał. Mam nadzieję, że również rozgrzeje państwa, jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny. No jak? Niech pan powie dwa zdania więcej. I 7 trójek, ponieważ dzisiaj będziemy trochę w przeszłości, a trochę w przyszłości. No, czyli w teraźniejszości. Czyli w rozkroku. No, w rozkroku, wie pan, to dla niektórych jest ulubiona pozycja. Nawet można przez całe życie w nim stać. Powiemy, sprawdzam, ponieważ sprawdzimy, jak w latach 70. XX wieku wyobrażali sobie nas... Tych współcześnie żyjących, osoby właśnie, jakie były wizje w latach 70. XX wieku wśród osób dotyczących właśnie jak, tego, jak będzie wyglądało nasze życie w roku 2000. No my już jesteśmy 23 lata po tym 2000, ale myślę, że fajnie jest zderzyć faktycznie ten obraz, te wyobrażenia z rzeczywistością, która wówczas przyszła, bo to był taki test, jak to będzie wyglądać. Czyli mówiąc wprost, jak kilka dekad. Rodzice i dziadkowie wyobrażali sobie swoich potomków w roku 2000 i dalej. Tak, no to słynne hasło, pluskwa milenijna, prawda, wszystko wybuchnie, komputery przestaną działać. Wszystko się było. Nie będzie niczego, jak mówił klasyk. Wrócimy tak do jaskini, bo tak też wyobrażali sobie ludzie ten rok 2000. Szczęśliwie nic takiego się nie stało, komputery działają dalej, nie było żadnego problemu z datą, ale też możemy dzięki temu pofantazjować, tak jak w latach 70. fantazjowano, tak my też możemy sobie zadać pytanie, jak to za 50 lat państwa zdaniem będzie. No nie możemy przejść obojętnie wobec takiej propozycji pana redaktora. Aktora, fantazjujmy dzisiaj. To tak, ci, którzy fantazjowali w latach 70., to dzisiaj dzielą się z nami, czy te fantazje się spełniły, czy tak sobie państwo wyobrażali to, co się wydarzyło po roku 2000. No a ci, którzy dzisiaj mają ochotę pofantazjować na temat przyszłości, no to mogą puścić wodze wyobraźni i opisać nam tutaj drogą radiową, jak będzie wyglądał na przykład 2000, no nie wiem, który, 84, albo tak o 50 lat skoczmy, o 60. No, to myślę, że to jest uczciwa propozycja. Bardzo dziękuję. Jeszcze na chwilę wrócimy, proszę państwa, w poranku do tego, co wydarzyło się 50 lat temu, proszę pana i drodzy państwo, 50 lat temu powstał pierwszy polski elektryczny samochód miejski. Tak. Tak, i to jest ważna informacja, bo dzisiaj świat się zachwyca samochodami elektrycznymi, że to jest przyszłość, że to moda i w ogóle i tak dalej. A my Polacy robiliśmy już to pół wieku temu, zanim to w ogóle na świecie było modne. I się tym nie chwalimy. To no, jest... Boli mnie to. Boli mnie to, ponieważ ja w tej fabryce byłem w Mielcu, gdzie tworzy się wspaniałe autka Melexy. Proszę pana, one się stały symbolem segmentu tych samochodów, w jakich są produkowane, wie pan. To tak jak sportowe buty pewnej marki. To są wręcz pojazdy do zadań specjalnych. Pierwszy zbudowany w Polsce elektryczny samochód miejski, projekt zakończył się na etapie prototypu, ale różnego rodzaju elektryczne Melexy do zadań specjalnych produkowane są do dziś, wyglądają świetnie, jeżdżą we wszystkich kurortach największych na wszystkich kontynentach świata. Miałem przyjemność zobaczyć takie zdjęcia, na których widać Rolling Stonesów, proszę pana, Sharon Stone, Stevie'ego Wondera, który jeździł w Katowicach podobno tym samochodzikiem, papieża, jednego, drugiego i trzeciego. No piękna sprawa. To teraz jeszcze do tego Melexa dodamy skrzydło i będziemy liderem. A takie pomysły są, o tym też państwu opowiemy. To już za chwilę w programie. Recognize my face. Jeszcze w programie, proszę pana, Starship, We Build This City. No wszystko nam się pięknie zgadza, jeśli chodzi o myśl twórcy dzisiejszej audycji. Już po II wojnie światowej Henrymu Fordowi się to zgadzało, bo testował pierwsze latające samochody. To tak a propos miasta przyszłości, ale też środków komunikacji przyszłości. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym, że już po II wojnie światowej takie koncepty powstawały. Co prawda próby były nieudane, jednak ludzie nadal myśleli o latających autach. Ta wizja zaczęła spełniać się dopiero na początku lat 20. XXI wieku, czyli tu i teraz. Teraz jest ta wizja coraz bardziej realna i mamy już za sobą pierwsze udane loty takich maszyn. A propos Henry'ego Forda, proszę pana, tak mówimy o nim, on często jest tak wymieniany w świecie motoryzacji, ale często brakuje nam w świadomości tego, że osiągnięcia naszych rodaków wpłynęły też na osiągnięcia tych, o których dzisiaj tak jednym tchem wymieniamy. No bo na przykład takie rewolucyjne rozwiązanie jak wycieraczki do auta. Korzysta pan czasem? No, oczywiście. Tak, no, proszę pana, każdy korzysta. No nie ma dnia, żeby na świecie ktoś nie korzystał. Z płynu też. No i okazuje się, my to wiemy już od jakiegoś czasu przecież, właściwie od bym powiedział początków XX wieku, że za tym wynalazkiem stoi pewny utalentowany polski pianista. Który wymyślił te urządzenia machające. Józef Hoffmann, mm-hmm. On grając na pianinie, popatrzył na metronom. W ogóle jemu zawdzięczamy około 70 wynalazków. Czyli metronom, to jest klucz. Tak, i on patrzył na metronom i wyobraził sobie, że to zrzuca wodę, prawda, z samochodu. No i wymyślił wycieraczki Świetne. Samochodowe, później właśnie Henry Fordowy wspomniany, o którym pan powiedział, no tak zafascynował się tym rozwiązaniem, że patent właśnie kupił Henry Ford, no i tak zostały wprowadzone dzięki niemu do masowej produkcji te wycieraczki, ale Hoffmann, który przyszedł na świat w Krakowie w 1870 1956 roku, czyli pod koniec XIX wieku. Na przykład, proszę pana, stworzył spinacz do dokumentów, taki, albo urządzenie do mierzenia siły dotyku pianisty. Wie pan, i to taki... też metronom zainspirował? Nie, nie, to już pewnie coś innego. A, wiem, co zainspirowało. Nuty, które mu się non stop rozpadały. Tak, tak, tak. Taka jest historia, że jak grał w takim pomieszczeniu, gdzie był wynalazł, o to chodzi. Tak jest. Ale wracamy do naszych latających samochodów, proszę państwa. Ten został zaprezentowany w ubiegłym roku w Dubaju. To była co prawda bezzałogowa maszyna, ale swoją rolę spełniła. Znalazła się już firma zainteresowana produkcją maszyny na szeroką skalę. Jej zarząd zakłada, że pierwsze latające samochody mogłyby być dostępne w sprzedaży, uwaga, już w przyszłym roku. I teraz hasło jak z reklamy. Szalona wizja przyszłości jest więc teraz na wyciągnięcie ręki. Chiński producent pojazdów elektrycznych zapowiada, że pierwsze takie maszyny mogą wznieść się w powietrze w przyszłym roku, a przedstawiciele firmy twierdzą, że cena takiej maszyny nie będzie przekraczać 150 tysięcy dolarów. To będzie auto przeznaczone do lotów na niskich wysokościach. Ma być wyposażone w zarówno kierownicę służącą do poruszania się po drogach, jak i drążek sterujący wykorzystywany podczas lotu. Ciekawe, w kabinie znajdzie się miejsce dla dwóch osób, więc jak sami, no, proszę pana, wie pan, to na randkę to będzie można się przejechać i no głupio to brzmi, ale i przelecieć, no. Proszę bardzo, no to w hulajnogi mają tylko jedno miejsce, a możemy spotkać dwie, trzy osoby nawet. To będzie szaleństwo. Proszę państwa, no co nasi słuchacze na to? To bardzo jesteśmy ciekawi, czy wyobrażają sobie państwo auta, które w każdej chwili mogą poderwać się na kilkadziesiąt, kilkaset metrów i z powrotem wylądować. Toż to będzie chaos przecież. Warto dodać, że czas lotu tej maszyny wynosi póki co, na razie, 35 minut. Mimo rosnącego zainteresowania dużych graczy, branża nadal ma przed sobą sporo kwestii do rozwiązania. Ach, jakbym się rozpędził tak po Wisłostradzie na Bemowo. Wyobraźmy sobie, co potrafimy zrobić niefajnego na drogach, a co dopiero będzie się działo w powietrzu. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Na razie skupmy się na tym, co tu i teraz. Propozycja do listy przebojów Trójki. Daria ze Śląska, Kill Bill. Rozumiem, czemu ludzie Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Skoro w poranku mówimy dzisiaj o latających samochodach, to musimy sprawdzić sytuację i na ziemi, i w powietrzu. Patryk Bedliński dzisiaj trzyma rękę na pulsie. Patryku, witaj. Dzień dobry. Halo, halo, wieża. Jak tam na trasie? No nie jest łatwo. Już zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny i spowolnienia mamy między innymi na A4 między Katowicami a Opolem. Noga z gazu trzeba zdjąć się za węzłem Gliwice-Sośnica. A na S7 utrudnienia o poranku pojawiły się między Glinojeckiem a Mławą. Na wysokości Strzegowa trwa wyciąganie ciężarówki i nie przejedziemy w stronę Gdańska. Na 90 kilometrze jest ta blokada i trzeba objeżdżać zablokowaną trasę starym przebiegiem na siódemki przez Unierzysz i Strzegowo. Kierowcy muszą zjechać z ekspresówki węzłem Strzegowo-Południe. Utrudniony o poranku dojazd do Krakowa od strony Myślenic, Skawiny, Wieliczki i Miechowa, ale najgorzej w tym ostatnim przypadku za Węgrzcami na siódemce. Siódemka zatłoczona też pod Gdańskiem od strony Żukowa. Krajowa 20 w tym regionie też ze spowolnieniami. Tutaj nogę z gazu zdejmujemy między Żukowem a Chwaszczynem. I jeszcze Warszawa, a tutaj ciasno na S8, na moście Grota w stronę zachodnią i po minięciu węzła Błabiszyńska trzeba już szykować się na hamowanie. Radio Nawigator Trójki. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, dziękujemy, a teraz serwis Trójki, 6:31 i Romuald Wójcik. Nowe amerykańskie inwestycje w Polsce zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Dla USA Polska staje się coraz ważniejszym partnerem prowadzącym zdroworozsądkową politykę w Unii Europejskiej, stwierdził po rozmowach premier. Wysoko zaawansowane inwestycje w najnowsze technologie, ale także inwestycje zbrojeniowe. To niezwykle ważna rzecz w dobie budowania i cementowania sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziś premier Mateusz Morawiecki odwiedzi m.in. zakłady zbrojeniowe w Georgii i w Alabamie. O wprowadzenie ceł na import ukraińskiego zboża ma się zwrócić do Komisji Europejskiej minister rolnictwa i rozwoju wsi. To jedno z postanowień spotkania rolników z Robertem Telusem, które zorganizowano w jednej z miejscowości przy granicy z Ukrainą. Jest to nam bardzo potrzebne, powiedział przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański. Bez tego nasz rynek, czy to rynek zboża, czy rynek owoców miękkich, czy rynki, te wszystkie rolnicze, które dzisiaj mają duże problemy, żeby się ustabilizowało, żeby te cła, które powinny być prowadzone, żeby nasze te gospodarstwa rodzinne, które tutaj są, mogły normalnie funkcjonować. Minister rolnictwa zapowiedział po wczorajszym popołudniowym posiedzeniu sztabu kryzysowego, że dziś zwróci się do ministrów z 5 krajów w sprawie propozycji rozwiązania problemu na szczeblu unijnym. Zatrzymanie przez władze Rosji dziennikarza Ewana Gerszkowicza i odmowa dostępu konsularnego reporterowi Wall Street Journal jest sygnałem, iż ludzie na całym świecie powinni wystrzegać się nawet postawienia stopy w Rosji, powiedział sekretarz stanu USA. Antony Blinken dodał, że urzędnicy konsularni USA nie mieli dostępu do dziennikarza od czasu jego zatrzymania 29 marca, co stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z konwencji konsularnej podpisanej przez Moskwę z Waszyngtonem. Pochodzący z Rosji amerykański dziennikarz został aresztowany w Jekaterynburgu i oskarżony o szpiegostwo. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Informacje ze świata sportu przynosi dzisiaj do studia Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami dwa pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów UEFA. Manchester City pokonał Bayern Monachium 3-0 po golach Rodrigo, Bernardo Silva i jakżeby inaczej Erlinga Haalanda. Inter Mediolan w Lizbonie niespodziewanie, ale zasłużenie pokonał Benfica 2-0. Wynik był totalnym zaskoczeniem dla wszystkich włoskich ekspertów. Wszyscy skazywali fatalnie grających w Serie A Mediolańczyków na pożarcie. Tymczasem Inter zagrał wielki mecz. W pierwszej odsłonie był zespołem lepszym i groźniejszym. W drugiej, po dobrej akcji i dokładnej centrze Bastoniego, w 50 minucie głową trafił Barella, najlepszy gracz na boisku. Pół godziny później João Mario sprowokował karnego zagraniem ręką. Jedenastkę pewnie wykorzystał Lukaku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś kolejne dwa mecze na otwarcie serii ćwierćfinałowej. Real Madryt z Chelsea, AC Milan natomiast z Napoli. Oba spotkania mają rozpocząć się o 21:00. A teraz przenosimy się do Monte Carlo na rozgrywany cyklicznie od 1906 roku turniej rangi ATP 1000. Hubert Hurkacz wygrał w drugiej rundzie z Chrisem Draperem. Wynik 6-3, 6-7 i 7-5. Zwycięstwo, ale nie bez kłopotów. Tiebreak drugiego seta tak naprawdę była sytuacja, gdzie zagrałem asa, tylko że po necie i sędzia nie wywołał tego neta, ponieważ czujnik, który znajduje się na siatce, jakoś jego nie wychwycił tym razem, więc powtórzyliśmy punkt. Następnym rywalem Hurkacza będzie zwycięzca pojedynku Argentyńczyka Diego Schwartzmana z Włochem Janikiem Zinerem. Koszykarki AZS-u AJP Gorzów Wielkopolski wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Polski. W drugim spotkaniu dwumeczu o trzecie miejsce pokonały na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec 67-62. Szkoleniowiec gości Karol Kowalewski. Myślę, że przeważyło przede wszystkim doświadczenie i my wracaliśmy do tego meczu z dwa razy. Za drugim razem udało nam się wrócić i że tak powiem, złamać w końcu zespół z Lublina i myślę, że to było kluczowe dla nas i dzięki temu mamy to zwycięstwo. Coraz bliżej rozstrzygnięć również w Ekstraklasie Siatkarek. ŁKS i BKS Bielsko-Biała pewnie awansowały do półfinału Ekstraklasy Siatkarek. Co więcej, zagrają w nim przeciwko sobie. W drugim meczu ćwierćfinałowym ŁKS pokonał na wyjeździe Pałac Bydgoszcz 3-0, a BKS wygrał również na wyjeździe z MKS-em Kalisz bez straty seta. Chemik Police wyrównał stan rywalizacji na 1-1 po wczorajszym zwycięstwie z Pałacem Bydgoszcz 3-1. Był to mecz wyjazdowy. Jeszcze wróćmy do piłki nożnej. Reprezentacja kobiet do lat 19 nie zagra w Mistrzostwach Europy, które w lipcu odbędą się w Belgii. W ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego nasz zespół przegrał z reprezentacją Serbii 3-4. Dzisiaj w centrum i na wschodzie pochmurno i do tego towarzyszyć nam będzie przelotny deszcz, do tego też śnieg, który jeszcze pojawi się w górach, a poza tym pogodnie. Temperatura od 8 stopni nad morzem, 10 na zachodzie, do 16 na wschodzie, wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Pałac Bydgoszcz. Ładna nazwa drużyny. My mamy zresztą swoje takie ulubione, na przykład Szuwary Ostrzeszów. Tak. Zanotowałem. No, Twarde Pierniki Toruń, to mówiliśmy o nich wczoraj. To już jest klasyka, prawda? Ale Szuwary Ostrzeszów też będziemy sprawdzali, no i dzisiaj Pałac Bydgoszcz. Latające samochody, muszę powiedzieć, jakoś rozgrzały faktycznie naszych słuchaczy. No i dobrze. A wyobraża sobie pan radioodbiornik w takim latającym samochodzie? No to grunt, żeby nie wylecieć z zasięgu, prawda? To jest istotne żeby dla mnie. To nie zaburzało też fale radiowych. Ale na co? Wie pan, zwierzą na ale kontroli. Na co na przykład lata taki samochód? Czy można przerobić na gaz, proszę pana? No zgazować, ile by palił, ekonomicznie, nie? Dokładnie, można się nad tym wszystkim zastanowić. Tyle wątków, proszę państwa, jak się go tankuje. No, 2 2 7 3 zachęcamy do tego, by dać dzisiaj upust swojej fantazji, a to tylko próbka. Jeżeli te auta mają tak wysoko latać, to jakie wysokie będą musiały być te znaki drogowe? Czym tu się inspirować? No, proszę Państwa, w takim razie tych propozycji i tych pomysłów na to, jak może wyglądać się przyszłość także w motoryzacji, jest mnóstwo, do czego Państwa już teraz gorąco zachęcamy. Foo Fighters, może oni jeszcze jakoś ponadto rozpalą wyobraźnię jeszcze o poranku? No tak, niektórym znaki w ogóle, chciałem tylko zauważyć, nie przeszkadzają. Nawet jeżeli byłyby 2, 3, 4 metry nad głową. Teraz 38 po 6, pora na Trójkę i niedługo przegląd portali. I Foo Fighters. Przeciągamy się jeszcze o poranku, bo mamy takie informacje, proszę Państwa, z portali, że uhuhu, no ale gdzie, jak gdzie, ale w portalach to jest dużo ciekawych rzeczy. Jak to mawia klasyk, to się do radia nadaje, proszę Pana. Tak, musimy zrobić o tym program, powiedzieć. Niektórzy mówią. 18 minut do 7, faktycznie. To Pan coś zaproponuje ze swoich portali. Co 10 Polak ma problemy z poruszaniem się. W życiu codziennym mogą mu pomóc roboty towarzyszące. To taka propo oczywiście naszego tematu wiodącego, czyli wybiegania w przyszłość i fantazjowania, jak to za 50 lat będzie wyglądało, ale okazuje się, że to już nie trzeba czekać 50 lat. I co te roboty będą nam robić, proszę pana? A skąd w ogóle wiemy, że co 10 Polak jest niesprawny ruchowo? To się wydarzy za naszego życia. Także obiecuje pan. Tylko powiedzieć, tak, kończąc. Natomiast wiadomo to z badań prowadzonych w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ale też Warszawa, bo Politechnika Warszawska tutaj się pojawiają. Dwie uczelnie połączyły swoje siły razem z pewną firmą amerykańską produkującą roboty. I spotkali się we Włocławku w połowie drogi. Po drodze. W połowie drogi, dokładnie tak. No i projekt ma charakter interdyscyplinarny. Po pierwsze dotyczy nawigacji satelitarnej jako docelowej nawigacji robota kompana, a po drugie kwestii związanych z diagnozą czynników wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. To także diagnoza świadomości społecznej na temat robotów kompanów, wyjaśnia dr Marek Piotrowski. No i jak wskazał naukowiec, zadania techniczne związane z próbą wykorzystania nawigacji satelitarnej rozpoczęły się pod koniec 2022 roku, czyli ta przyszłość już jest teraz, jest naszą teraźniejszością, powoli się przynajmniej nią staje. Wstępne wyniki badań, które faktycznie uczelnia przeprowadziła, 2000 osób zostało przebadanych i 11% respondentów zadeklarowało ograniczoną sprawność ruchową w różnym zakresie. Ponad połowa z nich nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. To też może być ciekawe. No to są zawsze w miarę ważne informacje. Świetną pan wynalazł, więc trzymamy mocno kciuki, żeby te osoby, które mają taką ograniczoną mobilność, właśnie z pomocą tych robotów. I to jest dobry przykład wykorzystania sprzętu czy nowej technologii w pomoc ludzkości. Za to trzymamy kciuki. No to skoro jesteśmy przy takich rzeczach okołomedycznych czy paramedycznych, o personalizacji powiemy teraz, bo w tym kierunku zmierza w ogóle leczenie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. To między innymi dzięki tej nowej technologii, bo możemy każdemu pacjentowi raz, że go oddzielnie zdiagnozować i przygotować mu inną ścieżkę leczenia. I takie spersonalizowane dobieranie leku dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, proszę pana, może poprawić efekty ich leczenia. Wynika z badań naukowców ze Szwecji. Tym razem do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali, którzy przeprowadzili badania wśród 280 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia. W grupie tej przez rok testowano jeden po drugim leki na nadciśnienie należące do czterech różnych grup. Okazało się, że efekty terapii danym lekiem różniły się istotnie między poszczególnymi pacjentami. Niektórzy chorzy na nadciśnienie uzyskiwali lepsze efekty po jednym leku, inni po drugim. Więc no, wyciągnięto wnioski, że każdego pacjenta trzeba traktować indywidualnie, w sposób spersonalizowany i właśnie taka metoda leczenia będzie w przyszłości coraz częściej stosowana. Na ten moment dla tych wszystkich, którzy mają nadciśnienie tętnicze, czy mają ku temu predyspozycję, najważniejsza wskazówka: pić wodę. My musimy się, proszę państwa, nawadniać, bo jak się nie nawadniamy, to tak jakbyśmy chcieli kisiel przez słomkę przepchnąć. Przynajmniej 3 litry, z tego co słyszałem, należy wypić, więc warto o tym pamiętać. Oczywiście wody, żeby nie było żadnych wątpliwości. Taki robot, o którym mówiłem, to przydałby się w Niemczech, ponieważ ruszył sezon na szparoki, natomiast zmalały obszary upraw. No i Niemcy liczą na pracowników z Polski i Rumunii. W tym roku powierzchnie upraw szparagów uprawianych głównie na obszarze Brandenburgii skurczyły się. Oferta tego zwiastuna wiosny na talerzu była podczas tegorocznej Wielkanocy ograniczona, opisuje portal dziennika Welt. Pracownicy sezonowi to najczęściej Polacy i Rumuni. Do nich nadal kierowanych jest wiele ofert pracy, no ale też rosną koszty samej pracy, a to uderza w biznes, jak mówią plantatorzy. No, proszę pana, no oni by chcieli mieć takie same stawki jak 20 lat temu i takich samych pracowników. Sorry, Winnetu, czasy się zmieniły trochę, więc to już nie jest takie łatwe pozyskać pracownika. Tutaj jest prawdziwa rywalizacja cenowa, ponieważ jak się dowiadujemy, to też te niemieckie szparagi są wypierane przez greckie szparagi lub hiszpańskie szparagi, które jak się okazuje w produkcji są tańsze. Więcej słońca mają pewnie i są słodsze. Proszę państwa, jakbyśmy kiedyś o serze rozmawiali, to wrócimy do sprawy. No i dzisiaj w ogóle jest sporo informacji na temat Irlandii Północnej, bo tam zmierza prezydent Joe Biden, trochę zamieszek i tak jakby powiedział na linii Belfast-Londyn jest trochę problemów, ale to nie miejsce i nie pora o tym mówić. Natomiast a propos sera, to wrócimy kiedyś do tego. To ja tylko króciutko jeszcze przy opowiem. Przy okazji ekonomii wrócimy. Tak, bo zacząłem właśnie opowiadać, to potrzeba byłoby więcej czasu. Jeszcze jedna informacja taka ciekawa. 2 miliony uczniów uczestniczy w programie zmiany nawyków żywieniowych w Polsce. Bardzo dobrze. Uczniowie spożywają owoce i warzywa oraz piją mleko w szkole w ramach unijnego programu dla szkół. Jego celem jest zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Tym tematem zajmowali się na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik o tym mówił. Proszę Państwa, od kilku lat realizowany jest w Polsce ten program unijny jako jeden z mechanizmów wspólnej polityki rolnej. Mnie bardzo interesuje, jak on jest realizowany w konkretnych szkołach. Czy rzeczywiście wszędzie organy prowadzące zadbały o to, żeby te owoce i warzywa w szkole, mleko w szkole, żeby to wszystko było na czas? Myślę, że tu najlepiej rodzice by powiedzieli o tym, czy dzieciaki jadą. Dają, czy przynoszą czasem do domu jakieś owoce? Czy to jabłko się faktycznie pojawia, prawda? Tak gratis zupełnie. Zająłby się człowiek tym, no. Żeby podreperować stan zdrowia. Ciekawości. W tej sprawie również można do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Teraz 12 minut do 7. Na trójkę. Jak będzie wyglądać nasza przyszłość? To jest ważne pytanie i to pytanie od lat zadają sobie kolejne pokolenia. Kilkadziesiąt lat temu, dokładnie w 1971 roku, powstał polski film dokumentalny o tym, jak będzie się żyło w Polsce w roku 2000. Świat roku 2000. Ile wynalazków zostanie dokonanych do tego czasu? Jakim zmianom ulegną ludzkie zwyczaje i upodobania? Jak będzie wyglądało nasze otoczenie? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziemy we wspomnianym filmie, a zaczniemy od tego, jak 50 lat temu wyobrażano sobie, uwaga, życie na wsi. Rolnicy dnia jutrzejszego będą chcieli inaczej mieszkać. Podejmowane są już próby stworzenia lepszych domów na wsi. Choćby takich jak te, w pełni wyposażone domki z gotowych elementów, montowane przez przedsiębiorstwo Domont. To już nie są chałupy. Bo i dlaczego nie mielibyśmy na wsi budować normalnych domów z łazienkami i pełnym wyposażeniem? A może zaczną powstawać na wsi wielkie bloki mieszkalne? Jeden blok pomieściłby nieraz wszystkich mieszkańców wsi. Ale prawdę mówiąc, nie jesteśmy przekonani, by ten projekt w naszych warunkach zdał egzamin. A jednak, proszę bardzo, ta wizja się spełniła, bo zarówno na wsi można znaleźć pięknie wyposażone domy, a do tego też każde miasto z roku na rok powiększa swój teren, czyli faktycznie te blokowiska na ówczesnych polach powstają, więc... Tu jednak futurolodzy mieli rację, że może się tak zdarzyć. No dobrze, to jeżeli jesteśmy już przy wielkiej płycie, jeżeli jesteśmy przy mieszkaniach, to proszę bardzo. Łatwiej uzyskać od losu przydział małżeńskiego szczęścia niż przydział mieszkania od władz spółdzielczych czy skwaterunku. Dziś wkracza w życie nasz słynny wyż demograficzny. W najbliższym dziesięcioleciu będzie nam potrzeba dla młodych małżeństw 2 miliony i 100 tysięcy nowych mieszkań. 2 miliony i 100 tysięcy nowych mieszkań, proszę Państwa. Tymczasem według danych GUS tylko w ubiegłym roku powstało łącznie 22 miliony metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej. 50 lat temu zakładano, że mieszkania będą wyglądać tak. Trzeba szukać nowych rozwiązań. Oto przykład. Czy kuchnie i łazienki muszą być zawsze takie same, jakie były dotąd? A może montować je z całych zestawów, jak się montuje samochody? A może wytłaczać je ze sztucznych tworzyw, jak proponuje jedna z firm zachodnich? Czas zdunów i murarzy mija. Nadchodzi czas wielkiego przemysłu mieszkaniowego. Jeśli można masowo produkować samochody, lodówki czy telewizory, tak można również masowo produkować domy, łazienki czy kuchnie. No i to wizja sprzed 50 lat. Tak mogły wyglądać mieszkania w roku 2000. No, trzeba przyznać, że część z tych udało się zrealizować i spełnić. Ważne, żeby było, prawda, to mieszkanie. To jest dopiero cel do osiągnięcia. A jak będą wyglądać, jak wyglądały te wizje po godzinie 7, będziemy wracać do tematu. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, wiem co, powiem mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Się sam wiem, powiem mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak, radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak.